sunt mândri și făloși, că finilor sunt frumoși. Haideți mirilor la joc, să ne fie cu noroc, da, să ne fie cu noroc. Haideți toți, nu stați la masă, asta e nuntă frumoasă, asta e nuntă frumoasă. Haide-vă! Cămașa, păi să vină mirii la joc, că asta-i nuntă cu noroc. Păi nașii-ți mândri și păloși, că finilor sunt frumoși. Haideți mirilor la joc, să ne fie cu noroc, da, să ne fie cu noroc. Haideți toți, nu stați la masă, asta e nuntă frumoasă, asta e nuntă frumoasă. Haide-vă! În casă bucurii și mult noroc, și la anul un bobon. Păi nașii-s mândri și păloși, că finilor sunt frumoși. Haideți mirilor la joc, să ne fie cu noroc, da, să ne fie cu noroc. Haideți toți, nu stați la masă, asta e nuntă frumoasă, asta e nuntă frumoasă. Haide-vă! Doamne, ce-mi place cu ei. Am venit cu voie bună, la la la la la, să petrecem împreună, la la la la. Și iar o să o facem lată, la la la la la, ca de fiecare dată, la la la. Haide-o! Petrecem împreună, la la la la, și iar o să facem lată, la la la la la, ca de fiecare dată, la la la, haide-o! dobre, iute, ne trecani. Haideți toți cu mâna sus, pentru anii ce s-au dus, pentru anii ce s-au dus. Am venit cu voie bună, la la la la la, să petrecem împreună, la la la la. Și iar o să facem lată, la la la la la, ca de fiecare dată, la la la, haide-mă! Păi jupâneasă, jupâneasă, lumea-mi zice că-mi petrec și-am glasul dulce. Și pe unde, și pe unde horesc eu, șoacă și broșchile-n tău. Păi nu-i ca mine, jupâneasă, numai nevasta-i steață. Pe viață preștiu pune, ca ăsta miros în lume. Suflet ce-o cerut. Nu vreau casă, nu vreau casă-mi bănuiesc, că n-am știut să trăiesc. Păi nu-i ca mine, jupârneasă, numai nevasta-i steață. Pe viață preștiu pune, ca ăsta miros în lume. Da, am plătit cât i-am făcut, și i-am vrut și de n-am vrut. Ei mai face, ei mai face, le-oi plăti, și de rușine n-oi fi. Păi nu-i ca mine, jupârneasă, numai nevasta-i steață. Pe viață preștiu pune, ca ăsta miros în lume. Seara asta-i seara mare, nimeni nu stă în loc. La mulți ani și sus pare, hai lume la joc. Seara asta-i seara mare, nimeni nu stă în loc. Păi cântă Georgiana și formația, piață-i numai una, haideți-mi așa. Hai cu saxofonul, cânt o jupâneasă, nu plecăm de aici până dimineață. Dar veselia-i mare, nimeni nu stă-n loc. Cântă, cântă saxofonul, hai lume la joc. Dar veselia-i mare, nimeni nu stă-n loc. Păi cântă Georgiana și cântă Florin, viața-i numai una, odată trăim. Hai cu saxofonul, cânt o jupâneasă, păi nu plecăm de aici până dimineață. Așa, așa, așa. Hai Florine! Thank you. la joc. Dar cântăm pentru toată țara, nimeni nu stă în loc. Din Cluj și din Timișoara, hai lume la joc. Dar cântăm pentru toată țara, nimeni nu stă în loc. Păi cântă Georgiana și formația, viața-i numai una, haideți-ne așa. Hai cu saxofonul, cântă-o jupâneasă. Păi nu plecăm de aici până dimineață. Păi cântă Georgiana și formația, viața-i numai una, haideți-ne așa. Hai cu saxofonul, cântă-o jupâneasă. Păi nu plecăm de aici până dimineață. Hey!